Dani, el tiempo. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Don Subri, una setmana més. Deixa'm el telèfon. Obrim, vol mirar el temps. Ah, no, això és trampa. Ara què? Obrim una setmana més. El temps al Tutun. Ole, viva el tiempo, Tutun. Molt bé. Normalment al Marc li fem unes preguntes així d'on estàs, on et trobes. Bueno, me les podeu fer. Sí, si vols. On estàs? A l'estudi de Ràdio Corbera. Ah, molt bé, i com et trobes? Bé, molt bé, molt gràcies. I ara què fas? Res, estic aquí a la ràdio, tio. Molt bé, doncs. Sí, el temps al tuntum. Al tuntum. A The Crappy Hour, a Ràdio Corbera. Sí. Ah, mira, aprofitem, aquesta nit sí. Vaig a Josep Radio Show, que ens portes? Us porto més dubstep del bueno. Perfecte. I bueno, també escoltarem la novetat que escoltareu després a Salabre Returns. Ah, i poc més, ja està. Més dubstep del de sempre, eh? Bueno, i potser si ens allarguem... I el Guille s'enrotlla també, eh? Sí, què? Fer una fotre una mica de tecno després, tio. Ah, doncs pues no sé si estaré per aquí, eh? Ah, bueno, però llavors que follin, tio. Ah, vale. Sí. Que em sembla que li sentarà millor, eh? Entonces... Entonces... Entonces come la mierda. Bé, doncs anem amb la previsió del temps. Sí, anem amb la previsió del temps. Doncs quin temps creus que farà la propera setmana? Doncs mira, demà plourà. Demà plourà. Dilluns sol nuvolat. Ui, ui, ui, això és més exacte, això és més exacte. Segur que no té res al davant. No tinc res a la mà, no tinc res. Tinc memòria fotogràfica. Doncs... No, és broma. Llavors, a partir de dilluns, les temperatures pujaran, el front nuvolós se n'anirà cap al nord-est, vale, amb uns quants pascals de pressió, vindrà l'anticicló a la nostra zona i farà bon temps tota la setmana. Molt bé, aquesta és la teva previsió? Aquesta és la meva previsió. Doncs... Però el Meteocat em tocarà els collons i dirà que no. Anem a veure, redoble tambor, per favor. I la previsió diu que... Acerto. Ala, que mentiroso, per l'amor de Déu. Ala, venga, per favor. Alberto lo tiene todo comprado. Hòstia, quant t'han pagat, tio. Hòstia puta. Bueno, digues? Espera. El Tomàs Molina ha dit el mateix que ell. Oh! Així que si el Molina, el que diu el Molina va a missa. Molina va a missa, amb lo de l'anticicló i tot, i els pascals. Bueno, ahir el Dani Ramírez també va dir que podia ploure a qualsevol lloc. El Dani Ramírez aquest no en té ni idea, tio. El Tomàs Molina Mireu, és el que jo manda. Jo us dic la previsió objectiva d'aquesta setmana. Que és totalment ja falsa. Doncs deixeu-me en el meu món de fantasia i piruleta, vale? Vale, tio. La previsió per als propers dies és més pertorbadora que falete en un bufet lliure amb palitos de cangrejo entre les dents, ja que començarem la setmana, segons el servei Meteocat, amb núvols i alguna clariana a migdia. Espera, espera, espera, espera, un moment, un moment. Pots repetir un altre cop això de falete, tio? Ho vols amb veu sexy? No, no, gràcies. Normal, tal qual, normal, no? Normal. La previsió per als propers dies és més pertorbadora que falete en un bufet lliure amb palitos de cangrejo entre les dents. Això, tio, se t'ha ocorrit a tu? Sí. Hosti. Ja, tio, estàs molt malalt, tio. Estàs malalt, Alberto, tio, malalt, et puc dir una frase? Digues. No et dediquis a això. Uala! Això es mereix un... Tots els dilluns en redifusió. O no. O no? O no, o no. Bé... Relojero. Doncs aquest ha estat... Ah, no, aquest ha estat no. M'heu deixat aquí amb los palitos del cangrejo. Home, tio, és que ha valgut molt la pena repetir-ho, tio. Va, doncs repeteix un tercer cop. Vale. No, no, no, no, no repeteixis, continua per on estaves, tio. Doncs això, palitos del cangrejo entre les dents. Ja que començarem la setmana, segons el servei Meteocat, amb núvols i alguna clariana a migdia, que de mica en mica anirà obrint-se i donant pas a un dimarts assolellat. Mira. Però això no són flors i violes, i un cap de setmana... Bueno, però això no són flors i violes, i un temps... Hòstia, qui m'ha escrit això? No sé, tu mateix, tio. Bueno, mireu, el temps s'anirà tapant de mica en mica i la probabilitat de pluja augmentarà. A on, això? Durant, al llarg de la setmana. El cap de setmana està lliure de sol? A partir de dimarts. Posa sol i núvols. Vale. La perquè... probabilitat de pluja està situada durant tota la setmana en baixos i mitjos, excepte dimarts, que és una cosa que no... On trobem, aquesta treva assolellada, perquè farà sol dimarts. Va. Amb gairebé zero probabilitats de pluja. Les temperatures mínimes oscil·laran entre els 13 i els 17 graus, mentre que les màximes aniran des dels 24 fins als 28 segons. Has dit els 24? 24, yeah. 24, a mi no me jodes. Doncs les temperatures màximes aniran des dels 24 als 28, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bé, i ara és el moment de confirmar, que ja ha entrat a l'antena fa un moment, és el moment de confirmar, en Salabri està aquí. Jo abans que em confirmi, hòstia, tio, que maco, no? Ja m'he emocionat i tot, a veure. Jo et vull fer una aposta. Digues. Sé que tu t'estàs equivocant amb el temps del tuntun. Ho que, sé, si t'equivoques, fots, et faem una foto la setmana que ve en calçotets a la ràdio. No, no, no, sí, no, no. Sí, és molt millor, és molt millor. La setmana que ve no podré estar aquí. Hòstia. Ah, no? No, no, ja sabem per què. Perquè me voy al sonar. Ah, és veritat, se'm va al sonar. I jo us trucaré des del sonar. De bueno, debò? Em trucareu, em de trucareu. Bueno. I farem el temps al tuntum des del sonar. Ara parlem. Com que ara parlem. Que condena. Doncs farem el temps al tuntum de cara al sonar. I si jo he acertat la previsió del temps, m'hauràs de donar 1.000 euros. Però si no tinc ni 3 bueno, tio, a la cartera. Els hauràs d'aconseguir, tio. Doble o nada, 2.000. No, a mi em mola més, a mi mola més baixar-se els pantalons i quedar-se amb calçotets. No. Sí, li t'agrada. I què voleu que fem amb això? 1.000 euros. No, millor, amb boles amb un cartell que posi de crappy hour. No. Els 1.000 euros són millors, Tan grande la tienes que no te tapa el cartell. Como lo sabes, Andrea. Papito. Bé, anem a seguir amb això. Lo seguim. Ha dicho. Després, lo parlarem, ha dicho. Després parlarem de l'aposta aquesta. Molt bé, sembla perfecta. Sembla perfecta. Bé, la confirmació. El públic, el nostre públic, Andrea, si us plau, està aquí en Salàbria? Sí, jo confirmo que està aquí en Salàbria. Perfecte. Ué! Ja està bé. Doncs això ha estat el temps del tuntun. Així que el tanquem i anem un altre cop. Amb qui? Amb qui? Amb el Salàbria dels collons, tio. Bona nit. El tiempo.